أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ. الله جل جلاله د دې جنا انسانانو ته په بل طریقې باندې دعوت ورغی چې هغه دا ویل کیږي طریقې د تخویب او خروی د آخرت په معاملاتو سره الله جل جلاله ير ورکین او الله فرمای و یوم یاد که ها او راز او راز لران نو سیر الجبال. الله وی جمون بروان کو غرونو لرا وتر الارض بارزا او تب وین از مکی لرا بارزتن ظاهرا برابر اخکارا چی نبی پده که حشی نیو بوٹا او نیو گیا او نه یو ټیلا چټل میدان وای وحشرناهم الله مونږ برا جمع کو دي خلګو لا فلم نغادر نبیا بپرین دو منهم د دینا احدا اسیوتن. نو الله مونږ بغرون روان کو یو یوم نسیر الجبال. نو دا غرونه با اللہ ختم کی پتیز مکہ دا ٹیلی میلی کعن سب سپا اموار میدان بشی لکبز دا اللہ برمائی سورت قارعہ کی وما ادراک القارعہ تو مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کل فراش المبسوس. انسانان بدا سیل کرا پتنگان متفرق پتنگان وتكون الجبال كالعهن المنفوش. او الله فرمای غرونه بداسي شي لکډند شوی وړه الوزول شوی وړه اوس دې تر کو ته سور زمانه نه خلکلم ختم نه دا به الله داسې ډند سو ختم کی چې بالکل لازمک بچټل میدان او لازمک به الله وي بارزه به بالکل برابر وي د دې لپاره به هیڅ شي نه خالی چټل میدان. نو یا خو سوال لسم اسی بارک ایمات دوست تفصیل کرده او متو بدل الارض و غیر الارض لازمکا با بدل کی یعنی حقیقتن با بدل کی یا دا با حموار کی دا با مکمل میدان کی او چکل مکمل میدان کی نو اللہ فرمائی وحشرنا ہو چکل بارز کو برابر کو بارزا او بارز دیتم ویلی کی ددی پدی گیڑا کی چیسی دی اب روخ کلشی ابرزت ما پی بدنها من القبور دی قبرونو کې چې کم دا انسانان وغیره دی دا برابر کړیش. نو الله فرمای وحشرناهم بیا به مونږ جمع کو. نو یو تن به دی پات شي نه د آدم علی السلام نراواله تر اخیری انسان پورې دنیا کې چې پیدا کیږي الله فرمای په دې کې یوم نشی پاتې کېره فلم نغادر منهم احدا. الله وی هیڅ یو تن هغه به مونږ پرې نه دو نئیس یو تن نشی پا دی که دی اللہ جل جلال ہو بطول انسانیت اغرا جمع کر او دا طول را جمع کول دا دلالت کی دا اللہ طلاب پا کمال قدرت باندی او پا کمال طاقت او کمال علم باندی یو انسان تی اغرا پا دی که دی نشی ما اللہ وی دی نو یرے گے او بیا چی جمع کلیشی نصد پارا بجمع کولیشی ورپسی آیات کی اللہ بیان کئی وعردو علی ربک صفا او دی با پیش کلیشی پر ابستا بنده ای پیغمبران صفن سفون سفون نو دا سفون سفون دازی لکسنگا چی لخکر پا بادشاہ بانده پیش کلیشی او دا ملک بادشاہ رازی پوجیان و تا کتارونه جو کړي خدا دې مقصد بسی د دې مقصد بنانی چې الله دې پیژني بلکې دې پر الله باندې سب سب پیش کول شي چې الله جل جلاله خپل فیصله غد دې بارکی ووري نو الله به فرمای لقد جئتمونا فرادا تحقیق سره تاسو راغلی یې مونږ ته کما خلقناکم اول مره الله ویلک څنګه چې ما اول کرتی پیدا کړی نو تاسو راغلی یې مونږ ته اگر انګه الله ویلک څنګه چې ما اول کرتی پیدا کړو یو معنا مفسرین دا کوي څنګه چې تاسو اول ما ژوند نکړی وې نو تاسو همړه شو اگر انګه بیا الله وی دا ما ژوند راوسته تاسو خو انکار کو نه منلا چې دوباره ژوند بوي او کنه بوي الله یو ګورغه سلوم بني بیا میرا اوستي هغه سی بیا ژوند ته ملو شو دوباره میرا ژوند نکړه او حالانکه تاسو ګمان کو چې الله جل جلاله هوستاز د پاره د وادي زین نه ګرځولې بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا تاسو دا ګمان کو چې هرگز الله تاسو د پاره زید وادي او قیامت هغه نه ګرځولې قیامت میامت هغه نشته او یا معنا مفسرین غدا کوي تاسو مونږ تراله لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره څنګه چې ما اول پیدا کړو نو بیا د دې په معنا کې یو حدیث ذکر کړي حدیث د صحیحینو د پیغمبر علیه السلام فرمایدا خلق به جمع کول شي الله تعالی دا حفاتن مشاتن عراتن غرلن سلو صفاتونه ذکر کړي مشات پیدل او حفات پی ابل اختی چپل مبلی بنی او رات بربند او غرلن ناسونتا نو پیدل پی ابل اختی بربند ناسونتا اللہ یا غسی کما خلقناکم اول مرہ سنگا چی اول دل پیدا کڑی وی اللہ وی منگا پیدل وی فخبودی سنو بربند وی ناسونتا وی اغرنگی اللہ وی مونگ ترالے بچ نشوے حالانکہ بل زام تم بلکہ تاسو دا گمان کرو چیز تاسو دا پار زیادہ وادی نشت پیغمبر علیہ السلام چکل دا حدیث مبارک ذکر کو نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تو فرمائے یا رسول اللہ دا خوبڑی رم گران معاملی یو بلتب خلق بوری بلکہ بعض روایتو کی راضی ہے واسع و عطا یانظرو بعندنا الی بعض افسوس ته په دوه شرم غوونو باندې بعضی خلک خو به زمونږه بعضو ته ګوري نبی علیہ الصلات والسلام وتا یو روایت کې راځي پیغمبر علیہ السلام وتا فرمایل لکل امرئ منهم یوم اذن شان یونی ایبلن کده ها او رز باندې د هر انسان د پر به یو حالتی چې د بل نه به پروا کړی هر سړی به په خپل غم کې پروت دی او یو روایت کې راځي پیغمبر علیہ السلام وتا فرمایل ان لسر شاخذتن او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګي اوچته کړو ته وی د سترګي به داسې بره طرف ته دلی کته کته ته بسوګنه سمي او یو روایت کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اوپر مل پیغمبر علیہ السلام ته دام اوپر مل چې خلقو بدا خلو بالکل قلوب او توجی اچولی تر دې خلو پورې د غوګونو دی پستو پورې داغي خلی براغلی نو بهر حال اغی دا تپوسو که نبی علیہ السلام و تبی نپا غرز بانده خلق با مشغول یو بلتبنو گوری او بیا دامیات ساته دیزه که مظهری و مسئله ذکر کرده لکسنگ چه تاسو ده یو حدیث که تاسو ده ما ذکر کرده چه بربن بای یو حدیث که رازی چه عرات بای بربن بای او بل حدیث ده نبی علیہ السلام که رازی پیغمبر علیہ السلام و پرمل چه ان المیت یبعث فی ثیابه التی یموت فیها ابو داود روایت ده باب الجنائز کې چې مړ به په هغه کپلو کې پاسی په کومو کپلو کې چې ده پن کول شي او بل روایت کې همدا سره راځي پیغمبر علیه السلام پر مل احسن و اکفان موتکم تخپلو ملو کپنونه خسته کې فانهم یحشرون فیها زکه د دې حشر بد دې دې کپنونه کې کول شي نو دو قسم روایت دي یو روایتو کې راځي چې بربند به یو بل روایتو کې راځي کپنونه خسته کې په هغه کپنونه کې به پاسي چې په کومو کې دي د پن کول شي نو مفسرین وایي د دینه مراد چې کم کپلو کې دي مراد د دینه یې شهیدان دي هغه نه عام انسانان مراد دي دینه مراد شهیدان دي دویمه معنا دا کوي چې نه یو حدیث کې نبی اسلام وی کپړو کې نو بعضی خلک به کپړو کې او بعضی خلک به بربندي نو او درېمه معنا دا کوي دا چې کم بربندي نه دا په حق د کفارو کې دی زکه دلته مرضی بل زعمتم الا النجا کافر انکار کوي قیامت نه الله دلته دا خبره کوي چې تاسو دا ګومان کو چې تاسو د پر قیامت راز نشته نو مراد د بربندو نه هغه کافران دي او مسلمانان به په کپړو کې وي او نورم تعویلات چې وي خدا درې معنی هغه د ما ذکر کړ او سلورم یو تفسیر تدبیق دا کوي دی حدیثو کې چې کوم نیک خلق دي نو هغه به په کپړو کې صالحین انبیا نیکان خلق او چې کوم فاسقان فاجران دي نو هغه چې پاسي نو بربند به پاسي والله تعالی علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑا قسم روایت منقول کی نو اللہ فرمائے لقد جئتمونا تحقیق سر تاسو مونږ ترا دل کړی دی کما خلقناکم اول مره څنګه مونږ تاسو پیدا کړی وې په اول کرت باندې بل ځانتم بلکې منکر د قیامت ته به ویل شي منکرینو ته چې تاسو خدا ګومان کو الا نجعل لكم دا چې هرګز به مونږ اونګه ګرځو تاسو لپاره معاہدہ د وادي د قیامت الله تعالی فرمای او وضع الکتاب چې خلق سب نشي او وضع الکتاب نو کتاب بکې هودې شي کتاب نو مراد عمل نامې دي کتاب بکم زکه هودې شي نو مظهری درې معنی کړی دي یاداله په خیل از د مؤمنانو کې او په ګس لاز د کافرانو کې او د کې خودو کې پیټ بیسي د کې خودو کې پیټ بیسي نو احادیث او مبارکه او کې راځي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الکتب کلها تحت العرش دا ټول د عرش لاندې دي چې کله د موقف میدان شي الله به یو هوا راولېږي نو هغه هوا به د عمل نامې راولوزي نو په ګسو په خیله سونو کې به پریوزي او په عمل نامه کې به سر کې مین پیج کلم بنه آیات دای اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا خپل عمل نامه ولولا نن بس تست په دې باندې کاپی د دې لپاره کافي چې خپل عمل نامه ولي او لسته به شي هر انسان کاغه نیک کجب ولدار به ورزي او کول نه ورزي کلوستل ول دنیا کی ورزي او کول نه ورزي چې کله د عمل نامې راوالوزي نو د هر انسان عمل نامه به د خلاص کې یا غسلس کې عمل نامه ورزي نو یو معنا دار چې وضع الکتاب کې به خود شي کتابونه په خلاص د مؤمنانو کې او په غسلس د کافرانو کې او دیم معنا دا نه وضع الکتاب کی به خود شی کتابونه نو کم ځکه پته لګي ځکه عمل نامې بتل لې شي خبره نه انداله تول وکول شي او دیم معنا مظهری کړي دا الله مخه دا ځکه الله باندې بدی سب پیش کړي شي نو هر انسان چې پیش کول شي دا عمل نامه پیش کول شي دا غیر ریکارد به پیش کول شي نو دیم معنا دا کړي دا وضع الکتاب او پترل مجرمین نو چې کله عمل نامه کې خود شي الله فرمایي پتر المجرمین تبوین مجرمان کافران مشرکین مشفقین چی یریدون کی بی مما دا اغبدو عمالونا فیه چی پدی عمل نمکی دی ویقولون دی بغی یا ویلتنا مال حاضل کتاب یا ویلتنا حلاکت زمونگ دا پارا مال حاضل کتاب سشیوی دی عمل نمک بانده لا یغادر صغیرتن چی نی دا پریخ حس یا وڑا گنا ولا کبیرتن او اس دی اولوی گنا إلا احصاها مگر اغیر اغیر کړی دا اغیر لیکلی دا نو ګره دا یاد ساته ها وړ ګنا دا او کلوی ګنا دا اغا عمل نامه کېږي پمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چې الک خیر کړی دی یا الک شر کړی دی التبوینی د دې وجه حدیث کې راځي ها پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یاکم محقرات الذنوب وړو ګناونو نمزان ساده ځکه پیغمبر علیہ السلام فرمایل فإن مثل محقرات الذنوب د وړو ګناونو مثال داسې دی لکه یو کوم راو لګي په یو واده ته ورکوس یو ولته کې لرګي د جمع کې یو مراړي بلم راړي بلم راړي نو بیا راو لګي هغه لګ لګ لرګي الګ لګ کڼ کې پاګې باندې خپل روټه پخاږي حالانکه یو کړ کې باندې روټه نه پخېږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا وړو ګناونو چې ګورې لمو وکاتون دام خلاکون کې دا انسان هلاکی او غرکی زکه دام په عمل نامه کې د انسان اغلی کلی کی د دې وجه پیغمبر علی السلام خپلې بیبي ته ویلو ها یا عائشه ایاک او محقرات الذنوب فان لها من الله طالبا د وړو ګناونو نه ځان ساته بي بي دی زکه د الله د طرفه به د وړي ګنا مطالبه کولې او یو صحابي دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ عراق کې قبر ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته فرمایل هغه صحابه ته وی انس سیب د بخاری روایت ده وته وی دا اوس چې تاسو کوم عمل کوئ دا خو تاسو په سترګو کې د ویختو نه واړ دي او موږ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې دا د هلاکونکو ګناونو نه ګڼل خبرم ده تعالی دا خو تاسو معمولی عمل ګڼئ او موږ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې دا ډېر لوی ګناونه ګڼل نو بهر حل الله تعالی فرمای چې سبای دا انسان به وي چې دا خدا سي کتاب دی چې لا یو غادر تعجب او کې حیرانتیا بوږي چې نه د پرې صغیرتن نه وړ ګنا ولا کبیرتن نه لوی ګنا وړ ګنا نه سم مراد دی نه هر وړ ګنا مراد دی بعض مفسرینو اگر چې دلته کې معنی ذکر کړي وړ ګنا نه مطلب اجنبی زنانه سره لاس لګول وغیرہ لوی ګنا نه مراد مثلا زنا دا سينور مثالونه ذکر کړي دي خدا به تور مثال ذکر کړی دی دا وړین هر وړ ګنا ده هغه به پامل نامه کې او دلوین هر لوی ګنا ده هغه به پامل نامه کې عمل نامې کې به هغه لیکل شي او وجدوا ما عملوا حاضر الله ودا سبونه ولا خلق جره دی به ویني ما هغه عمل عملو چې دی کړی دی حاضر حاضر دی حاضر کې اوس خبره وره مختصرا دا حاضر یو معنا کړی دا حاضرن لیکلی شوی دا مجازی معنا اصلی معنا نه دا عام مفسرینو دا معنا کړی او حاضر استعمالیږي حاضر حاضرېدونکو چې په خپل یو شی حاضر شي نو دا د روح صفت ده دا د جسم صفت ده نو دا حاضر معنا سره نو بعضی وی دا حاضر خپل حقيقي معنا ده دا عمل بده تر حاضر شي او هغه وی حقيقي معنا کې څه بود نشته عمل حاضر دی شي خبرم ده دل څنګه حاضر دی شي لکه انسان مرشد د هغه خسته عمل انساني شکل کې وتر شي قبر کې او غلط تسلی ور کوي و يرګم یا مثلا یو انسان دنیا کې قرباني کړی دا د عمل بل ته حاضر شي څنګه به حاضر شي د قربانه د زناور په پولیس رات باندې بدل سورلی وګرځي نو حاضر شي که حاضر نشي خبرم ده تعالی یا یو مثلا د یتیم مال خولل الله پرمای انما یاکلون فی بطونهم نار دا اور خولل هغه دا اور دی حقیقتا اور دی حسین ماچس دلته سړی اور وای خو صرف راخل لګنه خو جره جهنم تولی نوګیړه کې به دا اور بل شي خبر هم ځان تعالی یو انسان زکات نه دی ورکړې نو دته به خپل عمل حاضر شي څنګه به حاضر شي اوم دک ساروی بای او را بشی ده غلطه که پده بانی بخپیگلی که بیزی نو پخکرو بانی بیوخی که مثلا اغاو خانی ده اغی زکاة نیور کردی نو خپی بپیگدی اغا زناور شکل که براشی او انسان زکاة نیور کردی کبر که براشی و تبا دمار شکل که براشی او تبای انا مالو زست آغا مالی ما نو ده ده حقیقی مانا علامہ نورشاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ حقیقی معنی مراد دا ووجدو ادی بومومی ما عملو اغه چې دی عمل کړي حاضر حاضر ابد تر حاضر شي چې ست عمل ولا یظلم ربک احد او ظلم بونه کی ستاره په یو انسان باندې ای ذره برابر او ولا یظلم ظلم بونه کی ربک ربستا احد په یو تن باندې نو ظلم داري یو انسان نیکی کړي د الله ولې ثواب ورنکی دام ظلم دی یو انسان ګنا نه کړي او الله په ګنا توب کی لقد دی عدالتنا خبرم ځان تعالی وی وی بس پیج دغه کی پی ثبوتی کی پی نو دا سینې شي کړي یو انسان ګنا کړي دا هغه هغه په حسابيږي او نه دا کړي هغه په سی باندې حسابيږي دا الله په دربار کې پاګي کې ظلم نشته و یوم او پاغ اورز باندې نو سیر الجبال الله وی چې مونږ روان کورونا وَتَرَى الْأَرْضَ تَبَوَّأَنَ مَكَّةَ لَرَا بَارِزَةً خَارَا خَالِي برابر وحشرناهم الله ومن بجم قدئ لرا فلم نغادر پس پری بندو منگا منهم ددینا حدن اسیوتنا وعوردو دی وپیش کلشی على ربك فبالون کی استابان لے سپن سپن سپن لقد فتاکیق سرا دا اللہ دا طرف ودی تو ویلی شی اللہ بووی لقد پتحکیک سرا جیتو مولا تا سرات لکڑ دیمونگ تا زان زان لا کما خلقناکم لک سنگ چې مونږ پیدا کړی وای اوله مره اول کرت بل زعمتم بلکی تاسو گمان کلیو اللن نجالا شانداد دا چه هرگز با اونگرزو انہو لن نجال اللن نجال لکم دا چه هرگز با مونگرزو لکم ستاسو دا پارا موعدا زید وادی ووضع الکتابو کی با خودش عمل نامی نو پتر المجرمین تبوی نو جرم کون کی مشفقین چی دی بیریدن کی مما داسنا فیاغ بدو آمالنا فی ایچ پدی کری ویقولونا دی بوائی یا ویلتنا حلاکت تی منگلرا حلاکت زمنگا راخو حلاکت تی یا ویلتنا حلاکت زمنگا مال هذا الكتاب سشوید دی عمل نام بانده لا یغادر صغیرتن چنی دا پرخیسی ولا گنا ولا کبیرتن ویسولی گنا الا صاح مگر لیکلی دا را گیر کڑی دا شمیر دا ووجدو دی با عمومی ماغا مالا ملو چی دی کڑی دی پا عمل نام کے حاضرہ لیکلی شوی یا حاضرہ حضر دن کی دیتا ولا يظلم ربك او ظلم او زیاته بهونه کې پالن کېستا احدن په اچا باندې يا ول ولي يا خلق دين جل کو دل متين يا رب سجين يا الله موږ صدا عفيت پرات نصیب کې الله خير برکت نه نصیب يا الله د اخرت د سخت منزل نو متاسان کې يا الله د قبر د سخت منزل نو متاسان کې يا الله مسلمانان باندې کوم بلا پد نازل شوی کریم خدای ته لری کې يا الله کریم خدای کافرانو ته هدايت نصیب کې عبرت ته نصیب کې پدې مصیبت باندې یا الله که یا الله هدایت نصیب کینی تی تباو برباد کی یا الله کریم خدای دا پاغي باندې مسلط کی مسلمانان دغه د پنجو آزاد کی یا الله کشمیر کی افغانستان کی یا الله چیچنیا بوسنیا کی چین کی الله کوم ملکونو کی مسلمانانو سره زیاتی کی یا الله کافرانو پنجو اخلاص کی یا الله کریم خدای ته امداد کی یا الله ته زمون راضی شي صلی الله تعالی علیه خلق محمد.